أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقود منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شعابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه اور یقینا شان یہ ہے کانتے رجال آدمی من الإنس انسانوں میں سے یعوذونا کہ وہ پناہ مانگا کرتے تھے برجال من الجن نے جنات کے آدمیوں کے ذریعے سے فزادوہم زیادہ کر دیا تھا ان انسانوں نے ان جنات کے لیے رہقن سرکشی میں. ایک معنی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ جن نے. اللہ رب العزت فرماتے یقین انشان یہ ہیں کانتے رجال من الانس آدمی انسانوں میں سے یعوذون برجال من الجن نے جو پناہ مانگا کرتے تھے پناہ طلب کیا کرتے تھے برجال من الجن جنات کے مردوں کے ذریعے سے جنات کے مردوں کے ذریعے سے آدمیوں کے ذریعے سے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تناظر میں ذکر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنات ابتدا میں جو ہے وہ انسانوں سے جو ہے وہ ڈرتے تھے جس طرح انسان آج جو ہے جنات سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں تو جنات انسانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ انسانوں سے ڈرنے والے تھے. اسی وجہ سے تو اللہ نے جب زمین پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتارا زمین اس کی باغ ڈور اللہ نے انسانوں کے سپرد کر دی جنات سے اللہ نے زمین کی خلافت جو ہے وہ چھین لی تو انسانوں کے آنے کی وجہ سے یہ اس قدر مرعوب ہو گئے کہ انہوں نے آبادی کو چھوڑ کر ویرانوں میں اپنا بسیرا جو ہے وہ ویرانوں جنگلات دشت و بیابان میں کر دیا. پہاڑوں میں یہ آباد ہوا کرتے تھے اسی طرح جو ہے وہ جنگلوں میں یہ لوگ رہتے تھے انسانوں کی خوف کی وجہ سے انسانوں کی خوف کی وجہ سے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنات وہ لوگوں پر جو ہے یہ بیٹھنے کی باتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, جنات کے لوگوں پر انسانوں پر بیٹھنے کی باتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ کسی کے بھائی پر جو ہے وہ جنات ہے, تو کسی کی بیوی پر جنات ہے, تو کسی کی بیٹی پر جنات ہے, یہ کس سے زیادہ بڑھ گئے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری یہ پہاڑی علاقے ہیں اس میں تو حالات ٹھیک نہیں ہے. آئے روز وہاں پر جو ہے وہ دھماکے ہوتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ بم بلاسٹنگ ہوتی ہے اور مختلف لڑائیاں شروع ہوئے. تو یہ جنات جو ہے وہ خوف کی وجہ سے جو ہے انہوں نے آبادی کی طرف آبادی کا رخ کر گئے ہیں. یہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کو چھوڑ دیا ہے, یہ کس طرف جو ہے وہ آ چکے ہیں, یہ آبادی شہر کا ان لوگوں نے جو ہے وہ رخ کر لیا ہے. تو یہاں پر جو ہے کیا ہے, انسانوں کو جو ہے وہ تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ پہنچایا کرتی ہے. جو ان میں سے برے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں, اور جو جنات میں اچھے ہوتے ہیں ان کو جنات کہتے ہیں. تو وہ شیاطین آ کر یہاں پر انسانوں کو تنگ کیا کرتے ہیں. تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جنات جو ہے وہ انسانوں سے ڈرا کرتے تھے, جس طرح آج انسانوں سے جو ہے وہ انسان جنات سے ڈرتے ہیں, تو جنات انسانوں سے بھی زیادہ ڈرتے تھے. مگر جب جنات ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ تو ہم سے نہیں ڈرتے, یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ان میں سے اگر کوئی جو ہے کسی وادی میں اترتا, کسی دشت و بیابان کا رخ کرتا, تو وہاں پر یہ فوراً چلا کر جو ہے وہ کہتا اعوذ بکبیر ہذا الوادی, اعوذ بکبیر ہذا الوادی, اس وادی کے جنات کے بڑے کی پناہ میں جو ہے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں. اس وادی, اس دشت و بیابان, اس جنگل کے جنات کا جو بڑا ہے, تو ان کی پناہ میں جو ہے میں کیا, ان کی پناہ میں جو ہے میں داخل ہو گیا. تو وہاں پر جو ہے اگر ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی, تو وہاں سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے ریوڑ میں سے, اپنے جانوروں میں سے کسی جانور کی اس کو قربان کیا کرتا جنات کے بڑے کے نام پر. تو اس طرح جو ہے ان کی سرکشی جو ہے وہ بڑھ گئی, اور انہوں نے جو ہے وہ انسانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. پہلے تو وہ ڈرتے تھے, مگر جب انہیں یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہو گئی کہ یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں, تو انہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ ستانا شروع کر دیا, ان کو تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ پہنچانی شروع کر دی. کبھی جو ہے وہ ایک نخرہ ان کے ساتھ کیا کرتے, کبھی دوسرا مذاق ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے, کہ جیسے مسلمانوں پر اپنی دھاک جو ہے وہ بٹانے کی جو ہے یہ لوگ کوشش کیا کرتے. یہ جنات. حضرت قردم ابن صاحب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک صحابی رسول ہے, مستدرک حاکم کے اندر جو ہے یہ واقعہ ذکر ہے. قردم ابن صاحب ابن ابی صاحب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی ابتدا تھی, میں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, کہ راستے میں ہمارا گزر جو ہے ایک جنگل میں ہوا. راستے میں ہم پر جو ہے وہ رات آ گئی, ہم نے جو ہے رات گزارنے کے لیے ایک چرواہے کے پاس جو ہے وہ رات گزرنے کا ارادہ کر لیا کہ رات یہاں پر آرام سے بسر کر لیں, صبح ہوتے ہی ہم اپنے منزل کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے. وہ کہتے ہیں رات کو جو ہے ہم سوئے, تو سونے کے بعد جو ہے وہ اچانک بیڑ بکریوں کے ریوڑ میں ہلا گلا جو ہے وہ شور شغب جو ہے وہ شروع ہو. تو جیسے جو ہے इन चीखों पुकार की वजह से, शोर शगब की वजह से हमारी आंखें जो है वो खुल गई। तो क्या देखते हैं कि एक भेड़िया जो है भेड़ के एक बच्चे को जो है अपने मुंह में उठाकर जो है वो ले जा रहा है, उसको जो है वो मुंह में जो है वो उठाकर जो है वो जा रहा है। तो ये जो चरवाहा था इसने आगे बढ़कर कहा, या अमीर हाजल वादी जा रखा, या अमीर हाजल वादी जा रखा, हे इस वादी के जिन्नात के बड़े, अपने पड़ोसी की जो है वो मदद कीजिए। तो गैबाना जो है वो आवाज आया, या सरखान अरसिनो, सरखान अरबी के अंदर भेड़िया का लकब है, यहां सरखान अरसिलू, हे भेड़िया इसको छोड़ जाओ। ये आवाज आना थी कि फौरन जो है वो भेड़िया उस बच्चे को छोड़ गई और वो आकर जो है वो रेवड़ में जो है वो उसने दाखिल हो गया, वो जो बच्चा था, हमने उसको देखा, उसके बदन पे कोई खराश वगैरह भी नहीं, हमें बड़ा ताज्जुब जो है वो महसूस हुआ कि ये क्या माजरा। उनसे हमने पूछा तो चरवाहे ने हमें कहा, हमने उससे पूछा कि तुमने किसको पुकारा, तो उसने कहा ये इस इलाके के जिन्नात के बड़े को मैंने पुकारा, और वो इसी तरह जो है वो सख्तियों में, मसाइब में, मुश्किलात में हमारी दस्तगीरी करने वाला है, हमारे काम आने वाला है, और हम उनके नाम पे जो है वो नजराना शुक्राना देने वाले। उसने कहा अच्छा। वापसी पर ये सहाबी फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में हम पहुंचे, मेरे वालिद मोहतरम ने जो है नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो है ये वाकिया पढ़ा, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दोनों क्या थे, ये दोनों जिन्नात और शियातीन थे, एक ने जो है इनको गैबाना आवाज दी और दूसरे ने अपने आप से जो है वो भेड़िया बनाया था। क्या बनाया था? अपने आप से जो है वो भेड़िया बनाया था तुम्हारे अकायद को खराब करने के लिए, कि अल्लाह के सिवा कोई और भी मदद कर सकता है जब उसको पुकारा जाए। तो ये काम जो है वो किसका था? ये जिन्नात का था, तुम्हारे अकायद को जो है वो खराब करने के लिए उन्होंने जो है ये काम कर दिया। तो जिन्नात ये जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हर कंडे वो किया करते हैं, कभी जो है वो ख्वाब में आएंगे, तो ख्वाब में आपको जो है वो अक्सर लोग जो है वो ये बात किया करते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा है, ठीक है, कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो ख्वाब में देखा है। तो उससे आप ये पूछिए कि क्या आपको नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक जो है वो मालूम है, उससे पहले आप ये पूछिए कि क्या नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक आपको मालूम है, तो वो अगर कहे कि हां मुझे मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इस कदर थे, उसकी आंखें इस तरह थी, उसका चेहरा मुबारक इस तरह था, उसकी दाढ़ी मुबारक इस तरह थी, उसका माता जो है वो इस तरह था, उसके गाल जो है वो इस तरह थे, तो अगर ये मालूम है और नबी अलैहिस्सलाम इस सूरत में जो है वो ख्वाब में आ जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि शैतान लाख कोशिश करे मेरी शिकल सूरत में जो है वो ख्वाब में नहीं आ सकता, आप जब भी मुझे ख्वाब में देखेंगे तो मैं हूंगा, मेरे सिवा कोई और नहीं होगा। ठीक है, बात तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो सही हदीस है, मगर नबी अलैहिस्सलाम ने कभी शैतान को जो है वो सच्चा तो नहीं कहा, शैतान तो झूठा है, समझ आ गई कि नहीं आ गई? शैतान क्या है? वो तो झूठा है, जिस तरह अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की रिवायत से साबित है कि माल गनीमत के कजूर पर जो है उनकी चौकीदारी मुकर्रर की थी, वो तफसीली वाकया हम इंशाल्लाह आखिर में पढ़ेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था बड़ा झूठा था मगर बड़ी सच्ची बात कह गया है, झूठा बेईमान है, کہ آیت الکرسی جب تم پڑھو گے تو تمہارے گھر میں جو ہے نہ میں آ سکتا ہوں اور نہ کوئی اور جو ہے وہ دشمن ڈاکو چور جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تم آرام سے سویا کرو, آیت الکرسی پڑھا کرو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا جھوٹا ہے, بڑی سچی بات کہہ گیا ہے تو جھوٹا. تو اگر کسی جو ہے وہ اچھی شکل صورت میں جو ہے وہ تمہارے پاس آ جائے, سفید اس کی داڑھی ہے اور رنگ جو ہے وہ بھی اس نے سفید کر دیا ہے, خواب میں آ جائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ میں کیا ہوں؟ اللہ کا پیغمبر ہوں, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو کیا وہ تم کہو گے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا ہے کہ شیطان اپنے آپ کو جو ہے وہ محمد نہیں کہہ سکتا, یہ تو نہیں ہے. روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ شیطان خواب میں آ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر نہیں کہہ سکتا. خواب میں یہ ہے کہ وہ میری شکل صورت پہ جو ہے وہ تمہارے خواب میں نہیں آ سکتا. تو جب کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک معلوم ہو تو اگر اسی شکل صورت والا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے خواب میں آ جائے تو وہ یہ یقین کر دے کہ یہ شیطان نہیں ہو سکتا, شیطان اللہ کے حبیب کی شکل میں جو ہے وہ نہیں آ سکتا. تو اگر کسی اور شکل اس نے بنائی اور لوگوں کو کہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم یہ کام کرو وہ کام کر دو, تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ اور پھر لوگوں کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے. تو پہلے نبی علیہ السلام کی حلیوں کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے, اس کا جو حلیہ تھا اس کو جو ہے وہ پڑھو. تو اگر خواب میں آ جائے تو اس حلیے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کیا کرو, اگر نبی علیہ السلام اس جیسا ہوا تو اللہ کا پیغمبر, شیطان نہیں آ سکتا اس کے حلیے میں, اس کی شکل صورت میں. اور اگر حلیہ جو ہے وہ کوئی اور تھا, آیا کسی اور شکل میں, تو یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. یا اگر ایسی کوئی بات جو ہے وہ تمہارے سامنے کر گیا جو خلاف شریعت کا حکم تھا, تو یاد رکھیے پیغمبر کبھی جو ہے وہ خلاف شریعت کا حکم دینے والا نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ خلاف شریعت کام کا جو ہے وہ حکم دے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں جو ہے وہ بڑے کم بال جو تھے وہ سفید تھے, باقی داڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل سیاہ تھی. اور وہ بال جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں اس طرح تھے کہ اس کو گنا گیا تھا اتنے. اور صحابی نے کہا شیبت یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیغمبر تم تو بوڑھے ہو گئے, تمہاری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا, مجھے سورہ ہود اور ان جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا. اس میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ واستقم کما امرت فاستقم کما امرت ومن تاب معا, ڈٹ جاؤ اور جو آپ کے تابع دار ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ڈٹ جائے. تو نبی علیہ السلام داڑھی اس کی مبارک جو ہے وہ سفید نہ تھی, اس میں تو چند بال جو ہے وہ سفید. تو اگر تم جو ہے وہ خواب میں دیکھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی آئے اور تمہیں کہے وہ داڑھی جو ہے وہ کیا ہے اس کی مکمل سفید ہو, تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ نبی علیہ السلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بال جو تھے وہ گنے چنے جو تھے وہ کیا تھے, وہ سفید تھے, باقی ان کی سیاہ داڑھی تھی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے, ویسے نہ ہو کہ یہاں سے آدھی بات کو تم سوچ جاؤ آدھی بات تم جو ہے ٹاٹے زنگوٹے میں سن جاؤ, تو یہاں سے اٹھ کر میرے لیے نیا محاذ نہ کھولو. بات کو سمجھنے کی کوشش کی رائی تک جو ہے اپنے آپ کو پہنچاؤ, میں نے کیا کہا آپ کے ساتھ, اس کو سمجھو کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام کا حلیہ جو ہے وہ یاد ہو, کتابوں میں اس نے پڑھا ہو, شمائل وغیرہ میں, احادیث میں پڑھا ہو, اور اسی حلیے کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر خواب میں اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی حلیے کے مطابق جو ہے وہ آ جائے, تو یقین کر لو کہ یہ پیغمبر ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ شیطان میرے حلیہ میری شکل صورت پہ نہیں آ سکتا. اور اسی طرح جو ہے اگر شیطان کسی اور حلیے میں آ کر جو ہے وہ خواب میں آ جائے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو جھوٹا ہے. کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اس کی ایمان پر یقین نہیں کرتا. تو شیطان جو ہے وہ یہ کام اکثر کیا کرتے ہیں. تو جب شیطان اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ کہہ سکتا ہے, تو کیا شیطان خواب میں آ کر جو ہے آپ کو جو ہے وہ ولی اللہ نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, میں جو ہے داتا گنج بخش ہوں, میں فلاں ہوں, تو میرا نظر نیاز دو, تم میرا فلاں دو. یہ کام اکثر اوقات جو ہے وہ کمزور عقائد کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ خواب دیکھتے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک سفید داڑھی والا ہو, اچھی شکل صورت والا, سر پہ جو ہے اس کا سبز جو ہے وہ عمامہ بھی ہے, پگڑی بھی ہے, اور کپڑے بھی جو ہے اس کے سبز ہے, ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ بھی سبز ہے, اور اس میں سمبا لگا ہے, اور آ کر جو ہے مجھے جو ہے وہ انگلی سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا, اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے پھر یہ بات کہہ دی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, کرنے والا صرف ایک اللہ ہے, تو یہ سمبا جو ہے وہ تم سے آر پار میں کر دوں گا, تو یہ اٹھ کر جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, زمادنی کریم تو بھائی یہ بیا زنیشتے ہو رہا. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہہ سکتا ہے تو وہی کہنے میں ان کو کیا دوری ہے. تو شیطان لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی وہ مختلف کام کیا کرتا ہے, وہ تو اپنی جو ہے وہ برادری بڑھا رہا ہے, اپنی تعداد اور اپنے ساتھیوں کی تعداد جاننے میں بڑھا رہا ہے کہ وہ کہے وہاں پر کیا بور ہوں گے, چلو بڑھ تو جائے نا, ہر قسم کے لوگ جو ہے وہاں پر آنے کی کوشش کرتا ہے کہ آ جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعوذون برجال من الناس, یعوذون برجال من الجن, اور اللہ نے کہا رجال مرد, جنات میں بھی جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کا کنسپٹ ہے جس طرح انسانوں میں ہے جنات میں بھی ہے, جنات میں بھی جو ہے وہ نر اور مادہ ہے, مرد اور عورت کا کنسپٹ ہے. یہ صرف جو ہے وہ فرشتے ہیں جس میں یہ کام نہیں, وہ اللہ نے جو ہے وہ تذکیر اور تانیث کے بغیر جو ہے وہ پیدا کیے. باقی جنات میں بھی جو ہے وہ تذکیر اور تانیث ہے, یعنی مرد اور عورت ہے اس میں, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, باقاعدہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو مقدمات جمع وغیرہ وہ بھی کرتے ہیں. اس پر جو ہے وہ تفصیلی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے, علامہ بدر الدین ایک عالم ہے, حنفی عالم ہے, اس نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے احکام المرجان کے نام سے, احکام المرجان کے نام سے اس نے ایک اچھی کتاب لکھی, اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, بازاروں میں ملتا ہے احکام المرجان, تو وہ بڑی جو ہے بہترین اور اچھی کتاب ہے اس موضوع پر, جنات کے بارے میں اس نے کافی مواد جو ہے وہ اکٹھا کر دیا, اور وہ اس چیز کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ جنات کسی کے تابع نہیں ہوتے, کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے جنات میرے تابع ہو گئے, فلاں کے پاس جو ہے وہ اتنے جنات ہیں اور فلاں کے پاس جو ہے وہ اتنے جنات, یہ بات غلط. وہ فرماتے ہیں جنات صرف تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے, باقی جنات کسی کے تابع, جنات یہ دوست بن سکتے ہیں, کیا بن سکتے ہیں, دوستی کرنے والے. قال اولیاءہم من الانس, قال اولیاءہم من الانس, کہے گا دوست ان جنات کے انسانوں میں سے. تو اللہ رب العزت وہاں پر اولیاء کا لفظ استعمال کر گئے سورہ انعام میں عرب 129 نمبر آیت تھا, کہ وہاں پر جو ہے اولیاء کا لفظ ہے کہ جو ان کے جنات میں سے جو ہے انسانوں میں جو دوست ہیں ان جنات کے, وہ کہیں گے اللہ کو کہ ہم نے جو ہے ایک دوسرے کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جنات جو ہے وہ کس طرح دوستی کر جاتے ہیں شیاطین انسان کو دیکھتے ہیں, جتنا وہ بے حیائی کر سکتا ہو, جتنا اللہ کی مخالفت کر سکتا ہو, جتنا وہ پلید پھرتا ہو, تو یا شیاطین کو جو ہے یہ آدمی بڑا پسندیدہ ہو جاتا ہے. वो उनके साथ मोहब्बत करना शुरू कर जाते हैं, देखता है उनको। कुरान को जो है कहीं जगह जो है वो छुपा कर दबा कर जमीन में उसके ऊपर जो है वो पेशाब किया करते हैं, तंदूर में जो है वो क्या रोटियां जो है वो लगाकर उसके ऊपर खड़े होकर पेशाब करने के बाद उस रोटियों को खाया जाता है। अक्सर मुहर्रमात के साथ जो है वो जिना में मसरूफ होते हैं, मुहर्रमात के साथ जो है वो जिना किया करते हैं, अक्सर औकात जो है वो गुस्ल में जो है वो जनाबत की हालत में घूमते फिरते हैं, और जो पलीतियां और जो मुर्दारियां है वो इनमें होती है। तो शयातीन देखकर वो कहते ये तो हमसे भी आगे बढ़ गया है, इनके साथ दोस्ती में जो है कोई कबाहत नहीं है। वो आ जाते हैं इनके सामने, इनको जो है कोई चीज जो है वो बता देते, इस तरह कर लो तो ये काम होगा, इस तरह कर लो तो ये काम होगा। तो आपस में इनकी अजनाई और दोस्ताना वो उनके सामने सजदा भी करता है इंसान, शयातीन के सामने सजदे भी करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फजादूहुम रहका, इन्हें इंसानों ने जो है जिन्नात की सरगोशी में इजाफा कर दिया। वो जो है फख्र किया करते हैं कि इंसानों में इतने इंसान मेरे ताबे हैं, इतने इंसान जो है वो क्या है, वो मेरे ताबे, मेरे ताबेदार है, मुझसे डरने वाले, मुझे मानने वाले। हमारे यहां भी ये है ना, पेरियान मामा गान, सिर्फ पेरियान में तजुर्ग न हुई और सरफा की मामा गान हुई दबरदीद मूर रुन ही न, बात करते तो क्या कहते हैं पेरियान मामा गान चाह हुई खा पीरी दब के लाए सूखी वे मुझे तो खा पीरी नहीं दिली और ना मोरी दिली दब के उन्हें भी इस्तेला खा पीरी। किसी ने जो है आपके यहां जो है वो क्या है परिया, ये क्या चीज होती है मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, या तो फरिश्ते हैं या तो दूसरी चीज जो है वो जिन्नात है और तीसरी चीज इंसान, परिया कहां से आ गई, ये बिल्कुल जो है वो क्या है वो ये जो है वो अफसाने जो पढ़ने वाले होते हैं, क्या पढ़ते अफसाने जो पढ़ते हैं, कहानियां जो है वो पढ़ने वाले होते हैं। झील सिफल मलूक के किनारे जो है वो रात गुजरने के लिए भी जो है वो कहते बड़ी परिया आती है, हाँ बड़ी जो है वो परियां आती है, और यहाँ पर जो है वो क्या अजीब अजीब से जो है वो बातें करते, वहां पर भी बाबे शाबे जो है वो घूमते फिरते हैं और लोगों को किस्से सुनाते हैं। अगर कोई गया है ना झील सैफ मलूक के किनारे अच्छी अच्छे मौसम में जो है वो, तो ये क्या है जुलाई और इसी तरह अगस्त में वहां पर अच्छा मौसम होता है, तो वहां पर आप जब जाए तो वहां पर जो है 10-15 जो है किसी बाबे के करीब बैठे होंगे, 10 में तो मैंने तो सुना नहीं, मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं तुम्हें, कहा क्या पता है झील सैफुल मुलुक कहा सैफुल मुलुक तो क्या वहां की परिया थी, और ये क्या आपने धोखा दे रहे हैं लोगों को। मगर जो है वो हमारे एजुकेटेड जो है वो क्या जाहिल उनके सामने जो है वो खड़े होकर उनकी बातों पर सर हिलाते। तो याद रखिए या जिन्नाते या फरिश्ते हैं और या क्या है इंसान, ये चीजें जो है वो नहीं है कि ये जो है परियान पकड़ा लो दा खा पीरी पकड़ा लो वे प्लान के खा पीरी दी, सुना है ना वे प्लान के खूरबा ने खा पीरी दी। तो ये जो है मुझे इसकी पता नहीं है यऊजुन बिरिजाल मिनल इंस, तो इसमें इनमें क्या है यऊजुन बिरिजाल, तो जिन्नात में भी जो है वो तस्कीर और तानिस यानी मर्द और औरतें हैं, खुराक भी किया करते। एक रिवायत में इस तरह है, एक रिवायत में जो है वो इस तरह है कि नबी ने सलात व सलाम फरमाते तुम हड्डियों हड्डियां नहीं होती उसके उस पर तुम जो है वो यानी पेशाब जो है वो यानी जो है वो क्या जो है अपना इस्तिंजा इस पे करने से नबी ने सलाम ने मना किया है, हड्डियों पर इस्तिंजा करने से नबी सलाम ने मना किया। नबी सलात व सलाम ने इसकी हिकमत जो है वो बता दी कि अल्लाह इसको जो है वो जिन्नात का गिजा बना देता है, इसके ऊपर जो है वो गोश्त को लाता है अल्लाह अपनी कुदरत से और जिन्नात इसी को जो है वो खाया करते हैं, जिन्नात इसी को जो है वो क्या करते हैं इसी को जो है वो खाया करते हैं ना बगैर बल से नखुरी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं याऊज़ून बिरिजाल मिनल जिन्न, تو یہ جو ہے کہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ادب سکھلائے کہ تم جو ہے وہ کیا اس پر جو ہے وہ استنجا نہ کیا کرو, تم جو ہے استنجا وہ ہڈیوں پہ جو ہے وہ نہ کیا کرو کہ وہ سوکھ جائے تم اس پر استنجا کرو, کیونکہ اس یہ جنات کی جو ہے وہ کیا ہے غذا ہے, اس پر جو ہے وہ گوشت آتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھایا کرتے ہیں. اس کتاب میں جو ہے وہ کافی چیزیں اگر اس کو یہاں پر ہم بتانا شروع کر جائیں تو ہماری جو ہے یہ آج کی ٹاپک تو ختم نہیں ہوگی اور آیت کو ہم اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں گے. چلو جی آگے بڑھتے ہیں. تفزادوہم رہاقا, فزادوہم رہاقا ایک معنی میں نے کر دیا, پر زیادہ کر دیا اس ان انسانوں نے ان جنات کے لیے سرکشی کو, سرکشی میں, یا دوسری معنی فزادوہم, بس اضافہ کر دیا ان جنات نے ان انسانوں کے لیے رہاقن گمراہی میں, بس اضافہ کر دیا ان انسانوں کے لیے, بس اضافہ کر دیا جنات نے انسانوں کے لیے, فزادو جنات ہم انسان رہاقا ضلالت, یہ جنات انسانوں کی گمراہی کے باعث بن گئے کہ انہوں نے بھی یہ عقیدہ جو ہے وہ اپنا لیا کہ جن مدد کر سکتا ہے, عالم الغیب ہے, کوئی ہوئی چیز جو ہے وہ لوٹا سکتا ہے, آپ کو معلومات دے سکتا ہے, آپ کو جو ہے وہ کیا یہ سب چیزیں جو ہے وہ بتلا سکے, کس نے آپ پہ تعویذ کیا ہے, چوری کے مال کو جو ہے وہ بتا سکے, کھوئی ہوئی چیز جو ہے وہ لوٹا سکتا ہے, تعویذ کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتا ہے, تو مسلمان انسانوں کی جو ہے وہ گمراہی میں اضافہ کر گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا, اور یقیناً یہ جنات ظن و گمان کیا کرتے تھے, کما ظننتم جس طرح تم گمان کرتے ہو, اَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ مرنے کے بعد احدن کسی کو بھی, تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا, وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یقیناً یہ جنات ظن و گمان کیا کرتے تھے, کما ظنن تم جس طرح تم گمان کرتے ہو, اللہ اللہ کے ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ مرنے کے بعد احدن کسی کو بھی, ایک مانیے موت آئی تو قصہ ختم ہو گیا, مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھانا نہیں ہے, کسی کو نہیں اٹھائے گا, یہ سارا انسانوں کا یہ عقیدہ کہ بس موت آئی تو ختم ہو جاؤں, تو اسی طرح جو ہے وہ جنات کا بھی عقیدہ تھا. اور دوسری معنی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور یقیناً یہ جنات گمان کیا کرتے تھے, کما ظنن تم جس طرح تم گمان کرتے تھے, اللہ اللہ کے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ احدن کسی پیغمبر کو بھی, ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی پیغمبر کو بھی, بس نبوت اور رسالت کا سلسلہ وہ ختم ہو چکا, اس کے بعد اللہ کسی کو جو ہے وہ پیغمبر نہیں بھیجے گا, بات ختم ہو گئی. ابھی جو ہے وہ اپنی کارگزاری جو ہے وہ بتا رہے ہیں, جس طرح میں نے کل کے سبق میں آپ کو کہا تھا کہ پہلے جو ہے یہ اوپر چڑھا کرتے تھے, ابھی اس مرتبہ جو ہے اوپر گئے تو آسمان کو اللہ نے چوکیداروں سے بھر دیا تھا, تو یہ بات وہ کر رہے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور یقیناً ہم نے, لَمَسْنَا السَّمَاءَ ضرور بضرور چھو لیا آسمان کو, فوجدناها پس پا لیا ہم نے اس آسمان کو, ملیت بڑا ہوا, حرسن پہرہ داروں سے چوکی داروں سے, شدید مضبوط, وشہبا اور شعلوں سے, پا لیا ہم نے اس آسمان کو بڑا ہوا مضبوط چوکی داروں سے پہرہ داروں سے وشہبا اور شعلوں سے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو ہے وہ چھڑا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے یہ وہم, پہلے یا بعد یہ نہیں چل سکتے تھے, اوپر فرشتوں کو اللہ نے بٹھایا تھا, تو جیسے ہی یہ اوپر جایا کرتے تھے تو وہ کہتے کہ اوپر جو ہے وہ اللہ نے بڑی چوکیداری جو ہے وہ کیا, چوکیداری جو ہے وہ بڑی ٹائٹ تھی, بڑے پہرے داروں کو جو ہے وہ بٹھائے تو وہ شعبہ, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا شعلے تھے, یعنی شہاب ثاقب, یعنی سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فل پروف تھی, ریڈ الرٹ تھی, کسی کو جو ہے وہ اوپر آنے کی اجازت نہیں تھی, نہیں آئے گا کوئی زمین سے. وَأَنَّا كُنَّا, اور یقیناً ہم كُنَّا تھے نَقُودُ, کہ بیٹا کرتے تھے اس آسمان میں مقاعد لِسَمْعِ, بات سننے کی جگہ پر میں, بات سننے کی جگہ پر, یقیناً تھے ہم کہ بیٹا کرتے تھے اس آسمان میں مقاعد لِسَمْعِ, بات سننے کی جگہ پر. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, پس جو کان لگائے گا اب, یجد لہو, پائے گا اپنے آپ کے لیے, شہابن شعلہ رسدن تیار. اللہ رب العزت فرماتے انہوں نے کیا کہا کہ پہلے جو ہے ہم بیٹا کرتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں تھی, اوپر جو ہے کل جو میں نے آپ کو پڑھایا, مگر ابھی جو ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سننے کے لیے جو ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے, یجد لہو شہاب رسدا, پا لیتا ہے اپنے آپ کے لیے شعلہ تیار, فوراً جو ہے وہ شہاب ثاقب ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے, آ جاتی ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي, اور یقیناً ہم لا ندری نہیں سمجھتے تھے, نہیں جانتے تھے. اشر اریدا, آئے شر کا ارادہ ہو چکا ہے, بمن ان پر, فی الارض جو زمین پر ہے, ہم اراد بہم ربہم رشدا, یا ارادہ کیا ہے ان پر ان کے پروردگار نے رشدن اصلاح کا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي, اور یقیناً ہم لا ندری نہیں جانتے تھے, نہیں سمجھتے تھے. اشر اریدا, آئے شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان پر جو زمین پر ہے, یا ارادہ کیا ان پر ان کے پروردگار نے رشدن اسلام. دیکھیے ادب کو دیکھ لیجیے, شر کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ نہیں کرتے. اریدا صیغہ مجہول ہے, اور خیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا, ام اراد بہم ربہم, صیغہ معروف ہے, اس کی جو ہے وہ نسبت کس کی طرف کی گئی ہے, خیر کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں, مگر شر کی نسبت جو ہے وہ کیا, وہ اللہ کی طرف نہیں کر رہے, ڈائری ادب ہے. جنات کو دیکھ لیجیے, ادب کو دیکھ لیجیے, کہ خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کر لو, شر کے کام کی نسبت شیطان کی طرف کر لو, گناہ کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کر لیا کرو, نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کر لیا, کہ نیکی کی توفیق اللہ نے دی ہر گناہ شیطان اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا, اور مجھے جو ہے وہ کہتا گیا کہ بیٹا سو جاؤ, بیٹا سو جاؤ, بیٹا سو جاؤ, ابھی تو رات میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی, ابھی تو پنکھے نے ہوا دینی شروع کر دی ہے, سو جاؤ بیٹا, ابھی کافی ٹائم ہو. سمجھ آئے گی, سیزنی پہ جانے, ہاں سیزنی سوچتے ہوئے, ہاں سیزنی پہ جانے معشومان چپ کی دڑیا ہمارا تھا سو دس وائے والی ہمارا پختو کی ہوتا تھا سو آئے والی منگو تو سیزنی وائے, ہاں پختو کی ہوتے سیزنی وائی کہنا, اب جو میں حیران کروں چما جو لفظ غلط ہوئے یار. حدیث کی راضی, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ شیطان رات کو جو ہے وہ انسان کے ارد گرد جو ہے عمدہ کا سیزنی آ گئی, حدیث ہے صحیح حدیث, یہ جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, شیطان جو ہے وہ انسان کو بالکل جو ہے وہ لپیٹ لیتا ہے, دیکھا مور چلے بچے تو لو لاس بھی ہوئی, لاس بھی ہو, لاس بھی ہوئی, نداگے نباد چلے مور پر سیزنے کی اتر اچھی اڈو کی بکلارش انگریزان ہوتا سو معشومان بنی تڑے ودی سے گناہ کرے تھا ڈاکٹرانو بھائی کہنا ودی سے گناہ کرے جدا سے تڑے دی سے جرم کرے دے نو. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ شیطان یعنی رسی کے ساتھ جو ہے وہ بندے کو باندھ دیتا ہے, دکھائی نہیں دیتا, اس کو گانٹ بھی دے دیتا ہے, जब आदमी जो है वो निमा जैसे जो है वो उनकी आंख खुल गई, उसने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो है वो पढ़ा और दुआ जो है वो पढ़ी कि अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अहयान बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तो शैतान की एक जो उसने जो है वो गांठ लगाई है वो खुल गई। दूसरी गांठ जो है वो तभी जाके खुलती है जब ये वुजू कर जाता है, और तीसरी गांठ जो है वो जब तभी जाके जो है वो खुलती है जब ये नमाज के लिए जो है वो नमाज पढ़ ले, तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल हशाश बशाश हो जाता है। सुबह देखा है अपने आपको, नमाज पढ़ने के बाद जो है वो बंदा अपने आप को किस तरह जो है वो फ्रेश तसव्वुर करता है, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बदन उसका जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश नजरकारी से। और अगर कोई जो है वो यानी किसी की नमाज जो है वो छूट जाए और इस वक्त जो है उसकी आंख जो है वो खुल जाए कि वो जो है वो सूरज जो है वो निकल गई है, तो उसके बदन को आपने देखा है किस तरह होता है उसका बदन। यह हालत तो हर किसी पे आती है ना, मजबूरी के तहत, कोई बीमार हो गया, कोई जो है सफर पे आया, कोई और मुख्तलिफ, तो वो जो है वो सारा दिन जो है अपने आप को जो है वो बंद समझता है कि बस दचेताना कोटे कोलोची भी नहीं दी अब तड़ी ली अवदायला प्राणी दिनेश थे चिन्हन दशमे ब्यादरे कोटे वर्कड़े नोईसा भी गौ सभा अगन दी कुलो को दा होटूल पकोटो की गेर सुनो दा कोटे बदल प्लार कुलो की हाँ, ये तो इतने गांठ जो है उसने दे दिए है इसको कि अभी इसका बाप इसको खोलेगा। गरम बगीने पर अकल ग्रा न जमा दशना बीना, तो बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है कि ये तुम जो है ये कौन जाओ, अल्लाह की मेहरबानी पे हो तो शर की नस्बत अल्लाह की तरफ ना करो, खैर की नस्बत अल्लाह की तरफ। बीमारी आ जाए तो ये ना को अल्लाह ने बीमार किया है, हाँ मेरी खुद जो है कोई कमी होती, मैंने बेहतियाती की होगी, मैंने जो है ठंडा पानी पिया होगा, मैंने कोई जो है और इस तरह की चीज इस्तेमाल की जिससे मेरा गला खराब हो गया, या कोई हो, मगर जब ठीक हो जाओ तो कहो कि अल्लाह ने ठीक किया है। गुनाह का काम कर दो तो ये नहीं कि बस कुरान लड़ाने लियो अलग कबल लड़ाने लियो यार बस अल्लाह पाते, कभी नहीं कि तुम जो है वो कुरान के दरस में ना हो और तो अल्लाह को जो है वो कहो कि अल्लाह ने लाए, तुम कहो शैतान रबा ने के नाच दो नेर अपने खो दो अलराने खुश करे तो दरस चुटी हुआ। मगर इसके मुकाबले में अगर तुम जो है वो शैतान को जो है वो तो वो खफा होगा, क्या हो जाएगा, वो खफा हो जाएगा। जिस तरह जो है आपने सूरह कहफ में पढ़ा था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो शागिर जा रहा है मछली को बोल गया, उनकी हालत को बोल गया, वमा अंसानी हो इल्ला शैतान, शैतान की तरफ निस्बत कर रहा है, शैतान इससे खफा होगा। वह अन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक, और यकीनन बाद हमें से अस्सालिहून नेकुकार थे, व मिन्ना दून ज़ालिक और बाद इनमें से जो है इसके सिवा थे और अच्छे थे, वह मिन्ना दून ज़ालिक और बाद जो है वो दूसरे थे इसके सिवा थे वो बुरे थे। कुन्ना तराइक क़िददा, थे हम फिरके मुख्तलिफ मुख्तलिफ, ते हम फिरके मुख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलिफ फिरके थे, कोई मुशरिक था, कोई यहूदी था, कोई नसरानी था, कोई मजूसी था, इसी तरह कोई जो है गौतम बुद्ध का पैरोकार था, मुख्तलिफ मुख्तलिफ फिरके थे, अभी भी मुख्तलिफ फिरके के कोई शिया होगा, कोई सुनी होगा, कोई जो है बरेलवी होगा, कोई जो है देवबंदी होगा, कोई गैर मुकल्लिद होगा, कोई क्या होगा, कोई क्या होगा, अभी भी है। जैसा कल मैंने आपके सामने जो वाकया पढ़ा था तो वो जिन्नात क्या कह रहे थे कि हम क्या है, वो बरेलवी थे, अकीदा उनका शिर्क का था, तो ये भी कह रहा है कि कुन्ना तराइक क़िददा, ते हम फिरके मुख्तलिफ मुख्तलिफ, सब की तबलीगियात में वह अन्ना ज़नन्ना अल्लन नौजिज़ल्लाहु फिल अर्ज़, और यकीनन हमारा गुमान था अल्लाह नौजिज़ अल्लाह की हरगिज कमजोर नहीं किया करेगा अल्लाह को कोई फिल अर्दी जमीन पर, یقیناً ہمارا گمان تھا اللہ نوجز اللہ کہ ہرگز کمزور نہیں کر سکے گا کوئی اللہ کو فی الارض زمین پر, والا نوجزہ ہربا اور ہرگز کمزور نہیں کر سکے گا اللہ کو ہربا کسی کا بھاگنا, کہ کوئی بھاگ جائے گا ایجنسی بھاگ گیا اور پر مفرور بن گیا بندوبستی علاقے سے باہر چلا گیا جہاں پر جو ہے وہ حکومت کی رٹ نہیں ہے کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا, تو اللہ کو نہ کوئی جو ہے کمزور کر سکتا ہے, اپنے آپ کو چھوڑا دے فیصلے کو تبدیل کر دے اور نہ کوئی اللہ سے مفرور بن سکتا ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا الْهُدَى اور یقیناً ہم نے جب سنا الہدا ہدایت کو ہدایت کی کتاب کو, آمنا بھی ہم ایمان لائے اس میں, جنات قرآن کو کیا کہتے ہیں ہدا ہدایت کی کتاب, اور آج کا مسلمان جو ہے وہ قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں کہتا. آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر, ہم نے اس پہ ایمان لائے. فما یؤمن بربہ پس جو کوئی ایمان لائے اپنے پروردگار پر, فلا یخاف بخصن پس نہ ڈرے, بخصن تاوان سے, بھلا رہا کا اور نہ زیادتی سے. فَمَن يُؤْمِن پس جو ایمان لائے اپنے پروردگار پر, اللہ کی وحدانیت پر, اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک مانے, فلا یخاف بخصن پس نہ ڈرے بخصن تاوان سے, اجر کی کمی سے, کہ اس کے اجر کو اللہ کم کر دے گا, 50,000 اس کی نیکی آئے اللہ اس کو گھٹا کر جو ہے وہ 1,000 کر دے گا, نہیں اسے نہ ڈرے. ولا رہا کا اور نہ زیادتی سے کہ کسی اور کے گناہ جو ہے بغیر کسی وجہ کے جو ہے ان کے کندھوں پہ ڈال دیں, اور نہ زیادتی سے. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ اور یقیناً بعض ہم میں سے المسلمون تابعدار تھے, وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ اور بعض ہم میں سے القاسطون ظالم تھے. یقیناً بعض ہم میں سے المسلمون تابعدار تھے, اللہ کو ماننے والے تھے, عقیدتاً و عملاً برابر تھے. وامن القاصدون اور بعض ہم میں سے ظالم تھے, مشرک تھے, بےمان سے, حق سے انحراف کرنے والے تھے. فمن اسلم پس جس کسی نے گردن رکھی تابعداری کر دی, فاولائک تحر رشدا تو بس یہ لوگ ارادہ کر چکے ہیں رشدن اپنی اصلاح کا. پس جس نے گردن رکھی قرآن کے سامنے تو یہ لوگ ارادہ کر چکے ہیں, نیت کر چکے ہیں, ارادہ کر چکے ہیں, کوشش کر چکے ہیں رشدن اپنی اصلاح کا. تحرو ارادہ کرنا, نیت کرنا, کوشش کرنا رشدن اصلاح کی, تحری. فقہ کی کتابوں میں جو ہے ایک مسئلہ ہے تحری کا, کوئی اس جیسے علاقے میں چلا جائے جس کو قبلے کی سمت کا اندازہ نہ ہو کہ قبلہ کس جانب, کیا کرے گا وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والوں سے پوچھے, مسجد کو دیکھ لے, وہاں پر رہنے والوں سے جو ہے وہ پوچھ لے کہ یہاں پر قبلہ کس جانب ہے, ان کو بھی پتا نہ ہو کہ قبلہ کس جانب ہے, اور ایسی کوئی جو ہے وہ نشانی بھی ان کو معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس جانب ہے, تو پھر اس کے بعد تحری کرے گا, اپنے غالب گمان پر جو ہے کسی ایک سمت کا جو ہے وہ تعین کرے گا کہ قبلہ اس جانب ہے. کیا ہے کہ قبلہ جو ہے وہ کس جانب ہے؟ اس جانب ہے, پھر اسی جانب جو ہے وہ نماز پڑھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کو تحریک کہتے ہیں, یہ نہیں کہ بس مرا ورک درس کم تر تشریح کو تو یہ پن دس پڑھ نہ دے سیشے دیے مانو سر یہ تاسو تلوی شیر و بس پرید ختم ہوئے. و اما الخاسدون اور وہ جو خاسدون سبھی کے دل پاسا جب تختی نا, و اما الخاسدون اور بان جو ظالم ہے, فکان لجہنم حطبا پس ہو جائیں گے, پس ہوں گے یہ لوگ لجہنم حطبا جہنم کے لیے حطبا ایندھن, پس ہوں گے یہ لوگ جہنم کا ایندھن. جو ظالم ہے, جو مشرک ہے, جو بےمان ہے, وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. یہاں پر جنات کی بات جو ہے اختتام پذیر ہوگا.